zagrzewanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 11 zakażeń koronawirusem w Polsce. Główny inspektor sanitarny zaleca odwołanie wszystkich imprez masowych. LOT zawiesza połączenia do Włoch. Heroina warta 60 milionów złotych, przejęta przez CBŚP. Rozpracowanie gangu zajęło policjantom 2 lata. Pierwsze Fryderyki rozdane. 11 zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w Polsce. To najnowszy bilans zakażeń. Ostatnio wirusa wykryto u kobiety i 2 mężczyzn. Są w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie. W ciężkim stanie jest 70-latek leczony w placówce w stolicy Dolnego Śląska. Zaraził się od osób z rodziny, które przyjechały do niego ze Stanów Zjednoczonych. Pacjentka z Raciborza miała kontakt z osobą, która jechała autokarem z Włoch razem z mężczyzną, którego koronawirusa potwierdzono kilka godzin wcześniej, informuje rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Mogę potwierdzić, że ta pani nie była w tym autokarze z Włoch. Miała kontakt z osobą, która w tym autokarze była. Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują osoby, które miały kontakt z zakażonymi pacjentami. Wszystkie zostaną poddane kwarantannie. Wiceminister zdrowia mówi, że przypadków wirusa w Polsce może być niebawem zdecydowanie więcej. Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że państwo jest gotowe na taką sytuację. Jesteśmy przygotowani na ten najgorszy scenariusz, jaki może nam się w kraju ziścić. Trzeba się liczyć z tym, że także tych przypadków u nas będzie zdecydowanie więcej niż w tej chwili. Dlatego te wszystkie działania, które w tej chwili podejmujemy teraz, będą służyły temu, aby na wypadek tego, że ta epidemia się w Polsce pojawi, byśmy byli na to gotowi. W związku z wirusem w szpitalach w całej Polsce jest 168 osób, 932 są w kwarantannie domowej, a ponad 7 tysięcy objęto nadzorem epidemiologicznym. Główny inspektor sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych. A zalecenie wydano po posiedzeniu sztabu kryzysowego, mówi rzecznik GIS-u Jan Bondar. Podjęto decyzję, żeby wydać takie zalecenie, aby przekładać, odwołać wszystkie te imprezy masowe, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Jest to oczywiście powodowane aktualną sytuacją, tą możliwą transmisją wirusa. W związku z koronawirusem LOT tymczasowo zawiesił loty do Włoch. W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca bieżącego roku wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane. Informował rzecznik spółki Michał Czernicki. Zawieszenie lotów do północnych Włoch ogłosił również Wizz Air. Chodzi o połączenia z Mediolanem, Treviso oraz Bergamo. Z kolei niemiecka Lufthansa od dziś do 28 marca nie będzie realizowała połączeń na trasie Katowice-Monachium. Wielki sukces polskiej policji. Tak o tej operacji mówi szef MSWiA. Polscy policjanci przy wsparciu kolegów z zagranicy rozbili gang handlarzy narkotyków. Udaremnili przemyt ponad ćwierć tony czystej heroiny wartej 60 milionów złotych, mówi szef Centralnego Biura Śledczego Policji Paweł Półtorzycki. Zatrzymano 13 członków tej grupy, której działalność szacujemy na tą chwilę na wprowadzenie do obrotu ponad 2 ton heroiny i ponad tony kokainy. Te osoby były zatrzymane jednocześnie. Wspólna koordynacja doprowadziła do tego, że udało nam się zlikwidować i unicestwić działalność całej tej grupy. Heroina z Bliskiego Wschodu przez Polskę miała trafić na zachód Europy. Polscy weterani kończą przygotowania do Invictus Games. Wystartuje w nich ponad 500 zawodników z 20 krajów. Ucierpieli podczas misji zagranicznej lub służby w kraju. Mimo niepełnosprawności chcą walczyć o wyniki sportowe, ale też o swoją kondycję i zdrowie. W Mrągowie, gdzie trenują Polacy, zorganizowano nietypowy mecz, mówi rzecznik naszej drużyny Jacek Matuszak. Nasi weterani, którzy trenują już od dawna siatkówkę na siedząco z żołnierzami grupy bojowej, która stacjonuje na co dzień w Orzeszu, to drużyna mieszana, żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, chorwackich i rumuńskich. I po raz pierwszy próbowali swoich sił w siatkówce na siedząco. Mecz zakończył się remisem. Oprócz siatkówki wśród dyscyplin Invictus Games jest też pływanie, lekkoatletyka, kolarstwo, wioślarstwo, halowe i łucznictwo. Zawody w Hadze w maju. Galą muzyki poważnej rozpoczęto tegoroczną odsłonę Fryderyków. Nagrody w 10 kategoriach za 2019 rok wręczono w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa statuetkę otrzymała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy za płytę z nagraniem jednoaktowej opery Hagitm Karola Szymanowskiego. Nagrodę w imieniu muzyków odebrał Krzysztof Kur, dyrektor orkiestry.

me thinking that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Well, let's go. And then I gotta keep it real now, 'cause on a 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey, 'cause I know if I take that chance, she's where's it gonna lead. But what I do is the way she dances, make shawty all right for me. The way she so conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Ursh, what's more when we leaves them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Sure, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Hip-hopowo trochę zaczęliśmy i zdaje się, że będziemy kontynuować temat za chwilę, ale to za chwilę, bo wcześniej, przepraszam, że obudziliśmy. Dzień dobry. A dzień dobry. Cichutko, bo ptaki już szaleją. Jest minus jeden, jest szron na trawie, a będą jechały śmieci o świcie, to wszystko zagłuszą, ale one mnie obudziły. Uwaga, no dajesz, dajesz, jak mnie obudziłeś, twiergol. No, patrzcie, bo mnie widzi, jest to ładno o świcie. No i minus jeden to jest dziwne, a w lodówce cebula puściła szczypior. Czyli wiosna. Pozdrawiam. Kłaniamy się. 227 trójek. Już można dzwonić, bo już Piotr Łodej czeka na rozmowę. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Witamy, kłaniamy się. No tak, już za oknem śpiewają, śpiewają. Eminemy śpiewają też. Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's

Tak to wygląda. W Rumi wdrażany jest specjalny program związany z deszczówką i więcej na ten temat już niedługo, bo po 6.35 w projekcie Tata. Czasem dzieci spełniają niespełnione marzenia rodziców w historii, o której opowiemy dziś. Tak właśnie jest. To Klara pokochała go kartę, więc tata ma specjalne zadania. W kartingu jest tak, że rodzic jest tym coachem, personalnym trenerem, odpowiada za odpowiednie wyżywienie dziecka, za przygotowanie go do wyjazdu i tak naprawdę jest potrzebny cały dzień. Proszę posłuchać historii Klary, to około 7.45, pełna zapału, pełna talentu także dziewczynka, o tym mówić będziemy w projekcie Tata. Jeśli chodzi o doktora Tomasza... Jeżeli ktoś nie ma kury, bo na przykład mieszka w bloku, może ma sąsiada, który ma kurę. A na przykład, to się zawsze przydaje. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. No i jeszcze także zapraszamy przed 7 na urywki z kalendarza. Dziś pani Helena, no nie ma co kryć, w podróży pani Helena. Jeden normalny i dla kotka. Dziękuję, a mogę nie płacić? Super, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nie, właściwie dzień dobry, no bo jeszcze się dopiero przecież spotkamy, usłyszymy. Przed 7 urywki z kalendarza Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. W tej chwili 21,5 minuty po 6:00. To jest ten czas, kiedy zaglądamy także na pierwsze strony gazet. A o czym dziś informuje prasa, oczywiście temat koronawirusa, także na pierwszych stronach cały czas. Świat zwalcza ogniska choroby, pisze dziennik Gazeta Prawna. Od wczoraj obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi, która powołuje na pewien czas urząd specpremiera. Sprawdziliśmy, jak informuje gazeta, jak w praktyce wyglądają przygotowania polskich szpitali do epidemii. Jak ustaliła gazeta, nie dostają na wszystkiego, na co zgłosiły zapotrzebowanie. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie dziennika Polska The Times, cytat z Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, to jest ten moment, kiedy wszyscy wiemy, że wybuch epidemii jest nieunikniony. Tak informuje Polska The Times. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie dodatkowe miliardy na służbę zdrowia. O tym pisze ta gazeta podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a także prezydenta Andrzeja Dudy. Poinformowano o utworzeniu specjalnego funduszu wspierającego onkologię. Fundusz w wysokości 2 miliardów 750 milionów złotych będzie niezależny od NFZ i zostanie przeznaczony na leczenie, inwestycje, a także profilaktykę. To Gazeta Polska codziennie. W naszym dzienniku sukces polskiej kardiologii. Śmiertelność Polaków po zawale serca zmniejszyła się o ponad 30%. To zasługa prowadzonych programów koordynowanej opieki nad pacjentem. To nasz dziennik. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tu dwie pierwsze strony. Pierwsza strona informuje o tym, że 100 dni do stulecia. Dzieli nas 100 dni do 15 czerwca. To wielki zaszczyt dla pokolenia współczesnych dziennikarzy, że właśnie nam dane jest świętować stulecie naszego tytułu. To 100 dni do stulecia dziennika Rzeczpospolita. To ta pierwsza strona. Na drugiej stronie pierwszej informuje między innymi dziennik oczywiście o koronawirusie, ale także o karach za VAT na papierze. Przepisy, które miały ułatwić wsadzanie za kratki hersztów mafii podatkowych, dają marne efekty, tak informuje Rzeczpospolita na pierwszej stronie. W Gazecie Wyborczej jeszcze historia związana z piątkowym podpisaniem ustawy. Kaczyński poddaje Jacka Kurskiego. Dziś Jacek Kurski przestaje być prezesem TVP. Rada Mediów Narodowych już w piątek podjęła taką uchwałę i dopiero wtedy prezydent Duda podpisał ustawę o pieniądzach między innymi dla telewizji publicznej. To Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, twierdza padła. To relacja z wczorajszego meczu Legii. Legia przegrała 1-2 z Piastem Gliwice, ale także informacje na temat nocy jak z koszmarów. W Stanach Zjednoczonych bardzo ważne pojedynki przegrali Adam Kownacki i Joanna Jędrzejczyk. W Polsce w skandalicznych okolicznościach wygrał Artur Szpilka. To chodzi o boks. Takie mam przypuszczenie. Przegląd sportowy. Tak wygląda pierwsza strona tej gazety. 24 minuty po 6:00. We'll be right back.

strony Wiola, która jedzie do Płocka. I chciałam powiedzieć, że widziałam właśnie przed chwilą pierwszego bociana w tym roku. Także jestem po prostu pełna szczęścia, że coś takiego mnie spotkało właśnie zaraz po urodzinach. I tym się chciałam podzielić i pozdrowić wszystkich. Kłaniamy się. Wczoraj zdaje się urodziny, więc wszystkiego dobrego. A skoro bocian, jeśli on może, to my też. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie siódma. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 10-minutowy deszcz pozwala na pozyskanie takiej ilości wody deszczowej, aby 20-krotnie spłukać toaletę, 6 razy zrobić pranie lub 3 razy umyć samochód. Rumia, miasto na Pomorzu, wdraża system, który nakłania mieszkańców, przedsiębiorców i deweloperów do zagospodarowywania deszczówki. A chodzi zarówno o profity finansowe, jak i usprawnienie systemów wodociągowych w mieście. Wszystko po to, by deszczówkę gromadzić i wykorzystywać. Każdy litr wykorzystanej deszczówki to jest o litr mniej wody z wodociągów. Ekspert ekologiczny Sławek Brzuzek. Woda z wodociągów ma tę cudowną cechę, że nadaje się do picia. Deszczówka nie zawsze się nadaje do picia. Jedną z rzeczy, które nas zmusiły, była troska o środowisko. Paweł Dąbrowski z Urzędu Miasta w Rumi. Poza tym chcemy uniknąć losu Gdańska, którego śródmieście i dzielnica Chełm są tak gęsto zabetonowane i pozbawione zieleni, że generują już własną pogodę. Dbamy o rozwój zieleni, o rozsączanie wody, która zostaje w gruncie i obniża temperaturę. No w pewnym momencie dojdzie do tego, że te zasoby wód gruntowych, wód pobieranych bezpośrednio ze studni, czy też nawet bezpośrednio ze zbiorników, zmaleją. Marek Dochojda z Katedry Inżynierii Budowlanej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Mając taki rezerwuar wody, na przykład do podlewania, nie będziemy obciążać instalacji wodociągowej istniejących. Największym wyzwaniem dla miast jest w ogóle przeprojektowanie swoich sposobów zarządzania wodą opadową i przebudowanie infrastruktury. Warto, aby takie miejsca, które kanalizują wodę, na przykład właśnie te kanały burzowe, odprowadzały ją być może nie do rzeki, tylko były robione jakieś przetoki, dzięki którym tę wodę można zmagazynować w zbiornikach. Prosty zabieg jak obniżenie powierzchni trawnika, który jest przy jezdni, przełożenie czy budowa nowego chodnika przy jakimś remoncie w taki sposób, że woda z powierzchni chodnika spływa do tego trawnika, obniżonego niewiele, dosłownie kilka centymetrów. To powoduje, że ta woda z chodnika nie trafia na jezdnię i do kratek i do systemu, natomiast podlewa trawnik. Dzięki temu udaje się na coraz większych połaciach nie doprowadzać latem do wysychania trawników na żółto, jak to w niektórych większych miastach widać. Ilość wody, którą wykorzystujemy do działań gospodarczych i do podlewania, to jest około 75-80% wody, której w ogóle używamy w gospodarstwie domowym. Około 30% to jest ta woda, którą wykorzystujemy do operacji związanych z jedzeniem, z higieną osobistą. Tak naprawdę ta ilość wody, którą potrzebujemy do wypicia i do ugotowania jedzenia, to jest najmniej, bo to jest około 7% całego naszego zapotrzebowania na wodę. Cała reszta to jest woda w pewnym sensie gospodarcza. Warto deszczówkę do tego wykorzystywać. Każdy litr złapanej deszczówki to jest litr wody zaoszczędzonej z wodociągów, wody, która pochodzi z ziemi, jest z niej wybierana, przechodzi przez nas kran i potem jest eksportowana ze ściekami na przykład do Bałtyku. Warto o tym pomyśleć. O znaczeniu deszczówki przypominała Państwu nasza reporterka Monika Suszek. I can see you when I close my eyes.

i morsowanie trochę nie halo. Ale co widziałem? Nie widziałem bocianów, ale widziałem faceta z kosiarką, który kosił trawę. No, a dlaczego nie? Może obiecał żonie, że skosi jakoś jesienią? Urywki z kalendarza. Tak, i słuchamy uważnie. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, nie sama i wybiera się w podróż. Poproszę o bilet do gór stołowych. Jeden normalny i dla kotka. Pociąg osobowy z Grudziądza do Kijowa odjedzie z peronu. Dziękuję, a mogę nie płacić? Super, dziękuję. Do widzenia. Pociąg relacji odjedzie z peronu. Podróżnych uprasza. Przepraszam pana, przepraszam bardzo, a gdzie jest peron jakiś? Dziękuję bardzo. 71 lat temu Sejm przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu. Brzy głód? Zjemy sobie pączka? 458 lat temu no chodź, w Neapolu pod groźbą kary śmierci poproszę pączka. Zabroniono pocałunków w miejscach publicznych. Pani Helena proszona jest o pilny powrót do domu w ważnych sprawach rodziny. Ale to niemożliwe, ja nie mam żadnych spraw. Aleksiej? Aleksiej, to ty? Proszę się natychmiast ujawnić. Pani mówi. Pani Helenko, niech się pani tam z wielkim nie całuje, proszę. Co tam się działo? Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, ale także Katarzyna Michalska, a także Sławomir Stawny. Brawo, brawo. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiaru wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła się mieć cię w kolejce. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan. Gdy na poduszki opadniesz, losy opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się biśnali ode mnie, szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa, brawa dla państwa.